الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہاں جی کیا کیا آپ نے جی چلایا چل پڑا آواز آ رہی ہے ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی محترم بھائی اور دوستو یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا تو اس میں سیرت کے مضمون کو بیان کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے دو واسطے بنائے ہیں, ایک آسمانی علوم جو کتاب کی شکل میں آتے رہے ہیں اور ایک روحانی شخصیات پیغمبروں کی. تو ایک سلسلے کو کہتے ہیں کتاب اللہ کا سلسلہ, ایک سلسلے کو کہتے ہیں رجال اللہ کا سلسلہ, اللہ کے بندوں کا سلسلہ, وہ پیغمبروں کا سلسلہ ہے اور اللہ کی کتابوں کا سلسلہ. آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے, نوح علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے, اور یہ جو ہندوستان میں چلنے والے وید ہیں, چار وید ہیں, سام وید زجر وید اتھر وید اور رگ وید, چار ان کی مذہبی کتاب ہیں, چار وید ہیں. ان چار وید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے صحیفے ہیں اور ان میں ابھی بھی اتنی زیادہ تبدیلیاں ہونے کے بعد پھر بھی توحید کا مضمون اس میں باقی ہے اور اس پر عجیب واقعہ ہے کہ ان کا ایک پنڈت تھا, اس کا بیٹے کو پنڈت بنانا اس نے شروع کیا, تو بیٹے کی جدید تعلیم بھی تھی, سائنسی تعلیم بھی تھی, جدید تحقیقات اور عقلی دلائل اس کو سمجھتا تھا, تو اس نے باپ کے ساتھ سارے باتوں میں عقلی دلائل کیے تو اس کو باپ مطمئن نہ کر سکا ویدوں سے, ویدوں کے ذریعے حقائق سے مطمئن نہ کر سکا. آخر میں یہاں تک کہ اس نے جب توحید کے اس کے مضامین تھے, توحید کے مضامین کے بارے میں بات کی اور جو بت پرستی اور بت اور مورتیاں اور مندر یہ کر رہے ہیں اس کو بارے میں اس کو جب کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تو باپ نہیں مطمئن کر سکا اس کو. تو یہ لڑکا, یہ باقاعدہ واقعہ ہے اور اس کو میں نے اس آدمی کو میں نے دعوت نامہ بھیجا ہوا ہے پاکستان آنے کا. تو یہ لڑکا جو ہے یہ گھر چھوڑ کر نکل گیا کہ میں جو یہ وید توحید جس بات توحید کی جو بات کر رہا ہے اس کی تلاش کرتا ہوں میں. تو کہتے ہیں مثلاً بدھ مت والوں کے پاس اور جین مت والوں کے پاس جو وہاں پر چلتے ہیں مذہب میں ان کے ساتھ پاس میں پھرتا رہا, تو مجھے میں سوچتا تھا کہ وہ جو اس میں توحید بیان ہو رہی ہے وید میں اس کا کہیں پتہ ہے آج کے دور میں. تو کہتے ہیں سفر میں میں ایک بس سے بیٹھ کر سفر کر رہا تھا, اس میں میرے پاس ایک ساتھ بیٹھا ہوا مسلمان تھا, اس سے میں نے بات کی اور یہ مذہبی بات جو شروع ہو گئی تو اس نے جو باتیں کی اس میں وہ توحید کی باتیں تھیں. کیسے میں نے کہا کہ آپ کی باتیں تو مجھے بڑی پسند آئیں اور آپ مجھے اس پر مزید روشنی ڈالیں, مجھے مزید مستفید کریں اور مجھے بتاتے جائیں. اس نے کہا میں تو ان پڑھ دیہاتی آدمی ہوں, میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں بتا سکتا, اگر آپ اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹھہر جائیں, ہمارے ساتھ رک جائیں, ہماری بستی میں چلے جائیں, ہمارے امام صاحب عالم ہیں تو ان سے آپ بات کریں, وہ آپ کو مزید بھی بتا دیں گے. تو یہ آدمی اس کو لے کر آیا ہے. لے کر آیا ہے امام صاحب سے باس کی ہے. امام صاحب کے ساتھ جب باس ہوئی اس نے سنا باس کو, تو اس نے کہا کہ الحمدللہ کہ جو عبید جس توحید کے کہہ رہا ہے وہ میں نے پا لی کہ آپ اسی کو کہہ رہے ہیں. اس پر آدمی مسلمان ہوا ہے. مسلمان ہونے کے بعد جو ہے تو اس نے کہا پھر آپ کا نام کیا؟ نے کہا میرا نام سنجے ہے. کہا سنجے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا سنجے کا معنی ہوتا ہے بزرگ ولی, ایسی عظیم شخصیت مانا سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا نام سنجے ہی رہنا چاہیے کیونکہ معنی اس کا ٹھیک ہے, کوئی اس کا شرکیہ معنی نہیں بنتا ہے, تو سنجے ہی رہنا چاہیے. ایک تو ہندوستان میں رہتے ہوئے آپ کو ذرا مشکلات سے بھی آسانی رہے گی اس نام کی وجہ سے, اور یہی ہونا چاہیے آپ. اور یہ وہاں کا اس کو کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتے علامۃ الدہر, جو کہ مولوی عالم پھر علامۃ الدہر جو سارے علوم پر جس کا دسترس ہوتی ہے, تو ان کے ہوتا ہے مڈ, مڈ پنڈت ہوتا ہے مڈ پنڈت. تو اس کا باپ مڈ پنڈت تھا, مطلب کہ سارے اپنے علوم کو اس کے سیکھا ہوا, اور یہ بھی جو ہے تو مڈ پنڈت کے سطح کا علم رکھنے والا آدمی تھا. یہ مسلمان ہوا. پھر یہ جو ہے تو مکہ مکرمہ بھی آیا ہے. مکہ مکرمہ ہمارے سلسلے کی جو شاخ ہے, وہاں کے ہمارے ساتھیوں سے ملا, پھر انہوں نے کہا کہ آیا تھا سنجے. میں نے کہا کہ اس کو پاکستان کی بھی دعوت دو, اور وہ میرے پاس آئے تو میں اس کو دورہ بھی کرا دوں گا, اور اس کی جو کتابیں وہ بھی لے کر آئے میں یہاں سے شائع کرا دوں گا. تو اس زمانے میں نے آپ سے بات عرض کی کہ ویدوں میں بھی ابھی تک اتنے مسخ ہونے کے بعد بھی توحید کی تعلیم ہے. اور جیسے ماہرین کی میں نے بات آپ کو کہی, کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے صحیفے ہیں. تو پہلے صحیفے نازل ہوئے, کتابیں نازل ہوئیں کہ 100 صحیفے اور 4 کتابوں کا تذکرہ آیا حدیث میں. آج 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل ہوئیں, جس میں کہ صحف ابراہیم موسیٰ کا تذکرہ تو قرآن مجید نے کیا. موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے, نوح علیہ السلام کے صحیفے. تو انسانوں کی ہدایت کا یہ نظام جو ہے یہ کتاب اللہ کا نظام ہے. اللہ کی کتابیں جو آئیں اور ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے. تورات, انجیل, زبور بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کی شکل میں, بائبل کی شکل میں موجود ہیں. اگرچہ بدلی ہوئی ہیں, کتنی مسخ ہوئی ہیں, لیکن موجود ہیں. اور اللہ کے احسان ہے کہ آخری تعلیمات قرآن, جس کو چونکہ تو ہمیشہ کے لیے چلنا تھا, اس کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ عربی کی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس کے اندر کسی بات کے معنی کو تبدیل کرنا چاہیں آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اتنا اس کا ٹیکنیکل, اس کی گرامر میں اتنی ٹیکنیکلٹی ہے, اس کے لکھنے میں اتنی ٹیکنیکلٹی ہے کہ ایک لفظ کے آگے پیچھے بازو کا طرف لکھا ہوتا پڑھا نہیں جاتا ہے. آپ کے تپنی کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لفظ نے معنی کو محفوظ کیا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ بتاتا ہے کس لفظ سے بنا ہے. یہ بڑی اس کی عربی کی گرامر میں بڑی ٹیکنیکلٹی ہے. یہ یعنی اس لیے اللہ پاک نے زبان میں نازل کر کے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له الحافظون, ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اسلام کے خلاف لڑنا, اسلام پر اعتراضات, ساری باتیں کی, لیکن آج تک کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکا کہ قرآن مجید جو ہے اس کے مقابلے کی میں کتاب لاتا ہوں, یا اس کی فلاں جگہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کی یہ جگہ اس کے ساتھ ٹکرا رہی ہے. یہاں تک کہ ایک قرآن پاک میں قائد تھی, وہ شمس و تجری لے مستقر اللہ, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے, اور جو ایگزٹنگ ایسٹرانومی تھی, ایگزٹنگ فلکیات کا علم جو تھا, یہ فلکیات فزکس میں ڈسکس ہوتی ہے نا, پلانٹس وغیرہ, فزکس کا جتنا علم تھا اس میں ہر جگہ یہ تھا کہ سورج ساکن ہے. تو یہ جو تھا شیلے کا نظریہ تھا, شیلے کوئی سائنٹسٹ ہے, اس کا نظریہ تھا کہ یہ سورج جو ہے یہ ساکن ہے. تو علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن پاک ہر جگہ جو ہے تو نئی سائنس پر پورا اتر رہا ہے, یہ جگہ جو ہے نئی سائنس کہتے ہیں کہ سورج ساکن ہے اور قرآن کہتا ہے کہ وہ متحرک ہے, تو یہ تو اس کی کچھ تشریح ہونی چاہیے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بس سائنس جو بھی کہتی ہو یہ ایسے ہی ہے. ہمارے قرآن پاک کی آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے وہ شمس و تجری لمستقر اللہ, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. تو لہٰذا ہمارے نزدیک یہ ساکن نہیں ہے, ہمارے نزدیک متحرک ہے. باقی سائنس آپ کی جو بھی کچھ کہتی ہو, اور اگر آپ سائنس سے بہت متصل ہیں کہ اس کے نظریات تو غلط نہیں ہوتے, وہ تو بالکل 2 دن 4 کی طرح ہوتی ہے, بڑی یہ ہے وہ ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, بس ہم جیسے ہے ایسے ہی ہے. یہاں تک کہ اس صدی میں شیلے کا نظریہ جو ہے وہ چیلنج ہوا, وہ بدلا, اور کوپرنیکس کا وہ آیا نظریہ دوسرا آیا نیا آیا. تو اس میں اس نے واضح طور اس کو بات کو بیان کیا کہ سورج ساکن نہیں ہے, یہ اپنی گلیکسی میں چل رہا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ سائنس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے جی، اور قرآن کو برتری اور فوقیت حاصل ہوئی، کیونکہ اس کا چیلنج ہے کہ اس کی کسی چیز کو بھی کسی کو بھی کوئی آدمی خلاف واقعہ ثابت کر کے اگر بتا دے تو یہ وہ پھر میدان میں آئے اور اپنی بات کو ثابت کرے، اور اس کے نزول کے جو ہے تو 1434 میں جمع کریں آپ، 13 جمع کریں تو کتنے ہو گئے جی، ہاں جی 1447 سال سے یہ چیلنج ہے، اور اس نے لوگوں کو عاجز کیا ہوا ہے اور کا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا انسانوں کی ہدایت کا جو ہے یہ سلسلہ ہے، یہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتابوں کا سلسلہ ہے۔ دوسرا سلسلہ انسانوں کی ہدایت کا جو ہے وہ ہے رجال اللہ، اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے بندوں کا پہلا گروہ جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ ہم سیرت کا مضمون شروع کیا کرتے ہیں بیان کرنا، تو سیرت کے مضمون میں پہلے تمہیدی عنوان ہو گیا کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ رجال اللہ کا، اللہ کے بندوں کا سلسلہ، اور اللہ کے بندوں کے سلسلے میں سب سے پائنیئر، سب سے اول فوقیت والے کون ہیں؟ سب سے اول فوقیت والے پائنیئر جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 124,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا، جس میں سے کہ 313 رسول ہیں، 313 رسول ہیں، باقی جو ہے وہ انبیاء ہیں۔ رسول ان کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، اور کسی نئی شریعت کے ماتحت پھر کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، اسی شریعت کو چلاتے رہیں گے، جیسے کہ تورات ایک شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور تورات کے نفاذ کے لیے کوئی 70,000 انبیاء تورات کو چلانے کے لیے آئے ہیں۔ تو رسول 313 رسول ہیں اور باقی نبی ہیں۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے سے آئی ہوئی شریعت کو اس کو چلا رہا ہو۔ تو اس لیے جس وقت قرآن پر قرآن پاک نازل ہوا تو اس میں اس بات کو بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ بس یہ آخری ہے، اس کے بعد اس کے چلانے کے لیے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی ہوئی۔ اس لیے 200 احادیث میں آپ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن پاک کی آیات نے یہ جو آیت ہے انا خاتم ولاکر رسول اللہ خاتم النبیین سے واضح طور پر، باقی قرآن پاک میں کئی ایسے مقامات ہیں کہ جن کی تشریح اگر کی جائے تو اس سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ آخری نبی اور آخری شریعت ہے، کہ پہلے رکوع میں ہے یومن المان علیہ امان من قبلک، کہ ایمان لاتے ہیں آپ جو نازل ہوا آپ پر اور یا نازل ہوا آپ سے پہلے۔ تو پہلے جتنی کتابیں میں آتی تھیں وہ اس جگہ اس طرح بولتی تھیں یومن المان علیہ من قبلک و من بعدک، کہ ایمان لاتے ہیں تجھ پر اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ سے پہلے نازل ہوا، اور ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیرے بعد نازل ہوگا۔ تو قرآن پاک میں پہلی دفعہ یہ ہو گیا کہ من قبل من بعدک جو ہے تو وہ ختم ہو گیا اور من قبلک جو ہے وہ آ گیا۔ ایسے جگہ جگہ پر جو ہے تو یعنی وہ علماء کرام نے ان باتوں کا ثبوت کیا ہوا ہے کہ یہ گویا اس بات کا اعلان کر رہی ہیں، قرآن پاک کی آیتیں واضح اعلان کر رہی ہیں کہ ان کے بعد جو ہے تو اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور 200 احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 احادیث جن کو جمع کیا ہوا ہے اس میں کتابوں میں علماء نے جمع کیا ہوئے 200 یا 204 احادیث ہیں جس میں واضح اس بات کا اعلان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا سلسلہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو ہوا وہ ہے رجال اللہ کا، اللہ کے بندوں کا سلسلہ، جس کے پائنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 124,000 کو کل آئے تقریباً، جس میں سے 313 رسول اور 5 ان میں سے اول العزم من الرسل، وہ بڑی حیثیت کے پیغمبر آئے کہ جن کا طریقہ جن کی شریعت عرصہ دراز تک چلتی رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے درجہ انبیاء علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور تیسرا درجہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے، چوتھا جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، پانچواں درجہ نوح علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ 4-5 اول العزم من الرسل ہیں، 313 رسول ہیں، اور باقی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور سب کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سیرت کے مضمون کو بیان کرتے ہیں، پہلا عنوان اس کا ہو گیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔